من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے امت دعوت یعنی فرعونین کے دور اختتام. اس کو دور اختتام کے بعد امت اجابت کا دور. امت ہے دو قسم, ایک ہوتی ہے امت دعوت. امت دعوت وہ ہے جن تک پیغام پہنچے, امت دعوت جن تک, اور امت اجابت جو اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں. تو امت دعوت وہ فرعونی تھے اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت. اب امت دعوت فرعونیوں کے دور کے بعد امت اسکرتا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ بعد از اتمام حجت, حجت کے پورے ہونے کے بعد البتہ دقیق وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ لے چل تو میرے بندوں کو فضرب لہی کل بارے یا باسا بس بنا تو ان کے لیے راستہ سمندر کے اندر, درا آنے کے سمندر خشک ہوگا. تو بنا یعنی موسیٰ علیہ السلام سبب سے عصا انہوں نے مارا تھا, راستے اللہ نے بنائے تھے, تو نسبت کس کی طرف؟ سبب کی طرف. سورت مریم میں گزرا تھا جبرائیل کہہ رہا ہے میں لڑکا دینے آیا ہوں, یاد ہے وہاں نسبت کس کی طرف تھی؟ سبب کی طرف. لا تخاف ولا تخشى, نہ خوف کرنا, نہ ہی والا معنی کرنا, نہ خوف کرنا دراکن پکڑنے کا, ولا تخشى اور نہ خطرہ کرنا ڈوبنے کا. لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى, نہ خوف کرنا پکڑنے کا اور نہ فکر کرنا ڈوبنے کا. اتبع فرعونه اناد فرعون, پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیهم من الیم ما غشیهم, سمرا سمرے کا معنی, پس ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو دریا میں سے. ما اس چیز نے, غشیہم جس نے ڈھانپ لیا, لہروں نے ڈھانپ لیا, اتنی ہولناک لہریں تھیں ان کے ڈھانپنے کا کیا ہوا. بس ڈھانپ لیا ان کو جس چیز نے ڈھانپ لیا. وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو. وما ہدا, اور نہیں ان کو سیدھے راستے پر لگایا. کھولو جی سورت حامیم المومن, وما اہدیکم الا ضلال, صفحہ 682 آیت نمبر 29. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد, فرعون کہنے لگا نہیں مشورہ دیتا میں تم کو مگر جو میں مشورہ دے چکا ہوں. وما اهديكم, نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری, سبيل الرشاد مگر بھلائی والے راستے کی. فرعون کہہ رہا ہے میں بھلائی والے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں. اللہ فرماتے وما اهدا, فرعون نے ان کو سیدھے راستے پر نہیں لگایا, غلط غلط جھوٹ جھوٹ. یہاں بنی اسرائیل, فرعون کے ڈوبنے کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے سورہ شعراء میں پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, خیال کرنا مولانا اس پر عنوان لکھنا ہے شکر کا حکم بعد از نجات. کیا عنوان؟ حکم تشکر بعد از نجات, حکم تشکر بعد از نجات, نجات ملنے کے بعد شکر کا حکم. اے بنی اسرائیل نعمت اولا تاکہ ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے ووعدناکم جانب طور الایمن دوسری نعمت اور وعدہ دیا ہم نے تم کو طور کی جانب سے ایسی جانب جو دائیں تھی ایسی یوں مرنا کرنا ایسا طور جو دایا تھا ایسی جانب جو دائیں تھی وعدہ تم کو وعدہ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یعنی نہیں لکھا ہوا مولانا معاویہ لکھو سارے احباب یعنی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دینا گویا تم کو وعدہ دینا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہم نے وعدہ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جانب طور الایمن طور کی جانب ایسی جانب جو دائیں تھی جانے والے کے دائیں ہاتھ پڑتی تھی دوسرا معنی مولانا ایمن یومن سے ہے بمانہ برکات ایمن کس سے ہے یومن سے ہے بمانہ برکات ایسی جانب جو با برکت تھی ایسی جانب جو دوسرا معنی ایسی جانب جو با برکت جہاں وہی نازل ہو اس کے با برکت ہونے میں کیا شک ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اتارا ہم نے تمہارے اوپر من حلوہ وسلوہ کبھی کبھی ہم یہاں حلوہ کھلایا کرتے ہیں کچھ آپ دن گزار لینا پھر کھلائیں گے انشاءاللہ نزلنا علیکم المن والسلوہ اتارا ہم نے تمہارے اوپر من منہ میٹھا ہو گیا یہ حال ہے آج نزلنا علیکم المن والسلوہ اتارا ہم نے تمہارے اوپر من میٹھی چیز گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں من اور سلوا کی وسلوا اور پٹیر چھوٹے چھوٹے پرندے پٹیروں کی طرح کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ تم پاکیوں میں سے جو نے تم کو دیے ہیں طیبات پر لکھا ہوا ہے شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ حلال بھی ہیں مزیدار بھی ہیں ولا تطغوا فیہ حد سے نہ بڑھنا اس میں لکھا ہے حد شرعی سے نہ بڑھنا کا مطلب حرام سے حاصل کرو یوں نہیں کرنا نمبر دو یا کھا کر معصیت کرو اللہ کی نا فرمانی کرو یوں بھی نہیں کرنا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي سَمْرَاهَا پس اترے گا تمہارے اوپر میرا غصہ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي جس بندے کے اوپر اترا میرا غضب میرا غصہ اترا فقد ہوا سمرا تحقیق وہ بندہ جہنم کی دم کی آگ میں گر پڑا ہوا کا معنی اس کو ٹھیک کرو مولانا ساقط فی النار ساقط کاف تو نقطے والا اور تو ساقط فی النار کاف سے غلطی ہو گئی لفظ میں ساقط فی النار وہ بندہ جس پر میرا غصہ اترا تاکہ وہ جہنم کی آگ میں گر پڑا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ بِاللَّهِ البتہ بخشنے والا ہوں اس بندے کو تابا جو شرک سے توبہ کر لے نیچے کیا لکھا ہے من الشرک وَآمَنَ اور ایمان لے آئے وَحَدَ اللَّهِ نیچے کیا لکھا ہے وَحَدَ اللَّهِ اللہ کی توحید کو مان لے اللہ کو اکیلا مان لے وعامل صالحا اور عمل کرے نیک ثم اہتدا توبہ کی شرک چھوڑ دیا ایمان بھی قبول کیا عمل بھی نیک کیے ثم اہتدا پھر سیدھے راستے پر چلتا رہا یعنی استقامت و مداومت کرے ہمیشہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے وما آجل کان قومک یا موسیٰ سمجھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے قوم کو کہا تم یہاں ٹھہرو اللہ نے مجھے تورات دینے کا وعدہ کیا ہے میں جا رہا ہوں پہنچے جب تورات شریف لینے کے لیے اللہ نے فرمایا وما آجل کان قومک یا موسیٰ سبحان اللہ کس چیز نے آپ سے جلدی کروائی ہے اپنی قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام کیا مطلب آپ جلدی کیوں تشریف لے آئے ہیں سمجھا کیا کہا؟ سمجھو خاص بات ہے، آپ جلدی کیوں تشریف لائے ہیں میرے پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، قال، اللہ نے فرمایا تھا تمہارا طور پہاڑ پر میں تورات دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اللہ نے فرمایا جلدی کس چیز نے کروائی آپ سے، اپنی قوم سے؟ اے موسیٰ ہم جلدی کیسے آ گئے؟ چلو آنا تھا، کچھ وقفے کے بعد آ جاتے، تورات تو میں نے دینی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائے علی اثری، غور مانے پر کلمات میں، ہم علی، ہم اولائے علی اثری، وہ قوم والے، اولائے علی اثری، وہ میرے نشانات پر ہیں، وہ میرے نشانہ ہیں۔ جملہ لکھو مولانا حاشی بار، یعنی میری شریعت پر دے ہیں، یعنی شریعت کہہ لو، راستہ کہہ لو، نمبر دو، اور میرے منتظر ہیں۔ موبائل بند کرو بھائی۔ ہم اولائے علی اثری، میرے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، میرے منتظر ہیں۔ وائزین کیا مانا کرتے ہیں ہمارے؟ ہم اولائے علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ خیال کرنا، یہ مانا نہیں ہے، مرنا سن رہے ہو، کیا مانا ہے؟ میرے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور میرے، دہراؤ یہ جملہ، دہراؤ، وہ میرے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور میرے، یہ مانا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ مانا غلط ہے۔ وہ میرے، بولو تو صحیح، وہ میرے، یہ مانا، ہم اولائے علی اثری وعجلت الیک رب لترضا، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے میرے پروردگار، لترضا، تاکہ تو زیادہ راضی ہو جائے۔ میں جلدی اس وجہ سے آیا ہوں، لترضا، تاکہ تو زیادہ راضی ہو جائے۔ کیسے سمجھو گے؟ سورۃ کاف کھولیے، جو وائزین مانا کرتے ہیں کہ قوم پیچھے آ رہی ہے، آیت نمبر 6 ہے، 439، صفحہ 439، فَأَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نشانات پر، ان کی خاطر، ان کے پیچھے، ان کے، اب اللہ آثار ان کا، یہ ماں کافروں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ خیال کرنا، یہاں بھی یہ الفاظ، ہم اولائے علی اثری، وہ میرے نشانات پر ہیں، یعنی میرے احکام پر عمل کر رہے ہیں، میری انتظار کر رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضا، تورات اللہ کریم نے کس کو دینی تھی؟ ہاں ہاں حضرت، سارے بولے، تورات اللہ نے کس کو دینی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دینی تھی۔ قوم کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وائزین کہتے ہیں کہ قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، تورات تو ملنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قوم کو پیچھے آنے کی ضرورت، ایک بات یاد رکھنا۔ اور دوسری بات، جو سورۃ القدیر دکھایا، علی اثری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، نبی پاک کافروں کے پیچھے نہیں چل پڑے تھے۔ کتنی باتیں ہو، تیسری سنو، ہم اولائے علی اثری، تیسری بات، اگر قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنا تھا تو ہارون علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ اگر قوم نے پیچھے آنا تھا تو ہارون علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ کتنی باتیں ہو گئیں، تین، چوتھی، ہم اولائے علی اثری، جب موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے تھے تورات لے کر تو قوم سے کیوں کہ تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ معلوم ہوتے پیچھے آنے والی بات. اچھا ہم اولائے علی اثری کیا مان اب کرو گے؟ وہ میرے احکام پر عمل اور میرے بس. اب یہ تو نہیں کہو گے نا کہ میرے پیچھے آجل تو الیک رب لترضا, میں کیوں آیا ہوں جلدی میرے اللہ تاکہ تو مجھ سے زیادہ راضی ہوئے. قال اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, پس تحقیق امتحان لیا ہے ہم نے, آزمائش میں ڈال دی ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد, تیرے بعد امتحان میں ڈال دیا ہے. وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيَّ, اور گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے, گمراہ کر دیا ان کو نِسَبَبًا وَقَصْبًا, سبب سامری ہے, سبب گمراہی کا سبب یہ گمراہی اس نے کمائی ہے. ساتھ لکھو سامری ایک, پڑھو تو صحیح مولانا, سامری ایک قبیلے کا نام ہے, اس کا اصل نام موسیٰ تھا. عجیب بات, حیثیت عجیب بات. فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ. عرب کے شاعر نے کہا ہے اِذَلْ مَرُوْ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ اُقُولُ وَمُرَبِّيهِ وَخَابَ الْمُؤْمِنُونَ. فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُونَ. انسان جب نیک بخت پیدا نہیں ہوتا, عیت کرنے والوں کے دماغ حیران ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ جس موسیٰ کو فرعون نے پالا, جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ تو پیغمبر بن گیا, اور جس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ کافر بن گیا. کتابوں میں ہے کہ سامری یہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے, یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا, اس کو ایک غار کے اندر جا کر رکھ دیا تاکہ فرعون کے فوجی میرے سامنے چپ کر سکیں, وہاں مر جائے تو مر جائے, آنکھوں سے میں بیٹے کا قتل برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کریم کی حکمت, جبریل آ کر اس کو ایک انگلی سے دودھ دیتا تھا, ایک انگلی سے شہد چٹاتا تھا, ایک انگلی سے پانی پلاتا تھا. یہ بچہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا, غار کے اندر بڑا ہوتا رہا. جس کو جبریل نے پالا وہ کافر بن گیا, جس کو فرعون نے پالا پیغمبر بن گیا. اپنی اپنی قسمت, کہہ دو کیا اپن میرے فراج. آپ جلدی آ گئے ہیں میرے پیمبر, قوم پیچھے پچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. فراج موسیٰ الی قومہ غصبان آسفا, واپسی موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے الی قومہ, اپنی قوم کی طرف. فتنہ کے نیچے ایک لفظ ہے وہ رہ گئے, خرن مطوی, ہم نے امتحان میں ڈالا ہے آپ کی قوم کو, ہم نے امتحان پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں. تقدیر کا فیصلہ تو میرا ہوتا ہے. فراجع موسیٰ الی قومہ غصبان آسفا, بعد از انقضائے مدت, مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے, واپسی موسیٰ اپنی قوم کی طرف, کس حال میں؟ غصے میں بھرے ہوئے, آصفا افسوس کرتے ہوئے, بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے. قال خطاب اول با قوم, قوم سے پہلا پہلا خطاب, یا قوم اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا, تورات والا وعدہ کیا تھا, یہ تم دور ڈالا, آفا تعالی علیکم الحد, کیا آپس لمبا ہو گیا تم پر زمانہ, 40 تو دن تھے, اتنی مدت تو نہیں گزری ہے, تم نے کیا کر ڈالا, کیا آپس لمبا ہو گیا تم پر زمانہ, اس واسطے نا امید ہو گئے, شاید میری واپسی سے نا امید ہو گئے, تم بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ہم عرب تم, یا نا امید تو نہیں ہوئے, لیکن ارادہ کیا تم نے, یا ارادہ کیا تم نے, اَيَّحِلَّكُمْ غَزَبٌ مِّن رَبِّكُمْ کہ اترے تمہارے اوپر غضب تمہارے رب کا، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم پر رب کا غضب اترے ہے، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي تم نے خلاف ورزی کی ہے میرے وعدے کی۔ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نیچے پڑھو، تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہے، وعدہ یہ تھا یہ تم نے کیا کردود کر ڈالا، معلوم اخلفنا موعدک وہ کیا کہنے لگے نہیں خلاف ورزی کی ہم نے، ان کا جواب نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی، بے ملکنا اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے اختیار سے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، ولکن حملنا اوزارا من ذیل قوم لیکن ہم اٹھوائے گئے بوجھ کی زینت میں سے، قوم کے زیوروں میں سے، نیچے لکھے قبط یہ فرعون کی قوم۔ جب پس منظر سنو، انہوں نے رات و رات جب نکلنا تھا تو بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے کہا ہمارے ہاں شادی ہے، ذرا اپنے زیور ہمیں ادھار دے دو، مستعار دے دو، کٹ انہوں نے زیور دیے، یہ رات و رات وہاں سے نکل پڑے، ہمارے پاس تھا فقذفناها ہم نے اس کو پھینک دیا، بے امر سامری سامری کے حکم سے ہم نے ڈال دیا وہ زیور، فقذالک السامری اسی طرح ڈال دیا سامری نے آگ میں اپنے زیورات کو، ہم نے بھی زیور آگ میں ڈالے، سامری نے اپنے حصے کے زیور آگ میں ڈالے، فأخرج لهم اجلا کالا سامری نے ان کے لیے ایک دھاڑ، جسم کون سا جسم، جسدن بلا کمالات، ایک جسم تھا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، بچھڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا، لہو خوار اس کے لیے چیخنے کی آواز تھی، چیخ جیسی آواز نکلتی تھی، فقالوا آپس میں کہنے لگے ہاذا الہکم یہ تمہارا الہ ہے، سمجھنا ذرا، سامری جو تھا یہ زرگر تھا، یہ زرگر تھا سنار تھا، اس نے بچھڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا، اس میں سوراخ رکھے، جب ہوا گزرتی تھی تو سیٹی جیسی آواز نکلتی تھی، کبھی آپ نے دیکھا ہو آندھی آئے نا روشن دار اور کھڑکیوں میں سے ہوا گزرے تو سیٹی کی طرح آوازیں نکلتی ہیں، فاضل میں لگ گئی، فقالوا آپس میں کہنے لگے ہاذا کن وإله موسى یہ تمہارا الہ ہے جو چیختا ہے سیٹیاں بجاتا ہے، وإله موسى حضرت موسا کا الہ بھی یہی ہے، بس جان چھوٹی، فناسیا موسا علیہ السلام کا بھلا ود ہے، موسا علیہ السلام کا یہ دیکھو لفظ فناسیا موسا علیہ السلام بھولا ہوا ہے، کیسے بھولا ہوا کہ تور پر خدا کو تلگا، بھولا ہوا ہے تور پر اللہ سے ملاقات کرنے گیا ہے، اصل اللہ تو گھر میں تشریف فرما ہے، بس جان چھوٹی، ایک معنی، دوسرا معنی فناسیا، خیال کرنا مولانا معنی سنوں گا، فناسیا ناسیا بمانا تارا کا، ناسیا بمانا بریدا موسا تھی، ناسیا بمانا تارا کا، کہنے لگے یہ تمہارا الہ ہے حضرت موسیٰ کا الہ ہے، فناسیا سامری ایمان چھوڑ بیٹھا، سامری کس کا تذکرہ چل رہا ہے، سامری کا، فناسیا سامری ایمان چھوڑ بیٹھا، افلا یرون تحمیق اول، عنوان کیا لکھا ہوا ہے اوپر چھوٹا چھوٹا، تحمیق اول ان کی پہلی پہلی ہمکاری، پہلی بے وقوفی، افلا یرون آیت توحید بھی ہے، کیا سوچتے نہیں تھے، کیا نہ ادھوان سوچا نہیں، کیا سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اللہ یرجو الیہم قولا کہ نہیں لوٹاتا تھا وہ بچڑا ان کی طرف باز، وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا تھا، یہ نہیں سوچو چاہتا، خود بھی نہیں سمجھے، ولا یملک ذرا ولا نفع نہیں مالک تھا ان کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا، جواب ہی نہیں دے سکتا تھا، نفع نقصان کا مالک نہیں تھا، ان بے وقوفوں نے سوچا بھی نہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ تَحْمِيكَ ثَانِي، کیا لکھا ہے، کیا مانا، حماقت وقوفی دوسری، کیا ہارونی تبلی بھی نہ سمجھے، ہارونی پڑھو تو، ہارونی حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھے، خود بھی نہیں سوچا، حضرت ہارون کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ جواب شبہ، حضرت ہارون نے بھی تبلیغ نہ فرمائی، شبہ کیا ہے پڑھو تو، شبہ کیا ہے، حضرت ہارون نے تبلیغ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قوم ہے میری قوم، انما فتنتم به، یقیناً تم امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے، امتحان ہے، امتحان ہے، سوچو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور یقیناً تمہارا حقیقی رب رحمان ہے، اللہ وہ سارے کمانا، یہ بچڑا، یہ جو بنا ہوا ہے مجسمہ، فَتَّبِعُونِي، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب نے مانا کیا میری راہ چلو، شاہ صاحب سے مراد کون ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، دلوی شاہ صاحب فرماتے تھے 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر شاہ عبد القادر نے قرآن کا ترجمہ لکھا، کتنے سال، حضرت نیلوی صاحب فرماتے تھے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بھائی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اللہ اللہ، فتبعونی، حضرت ہارون نے فرمایا میری راہ چلو، لکھا ہوئے فعلاً، عمل میرے مطابق کرو، دین کے باب میں، دین کے بارے میں میرے پیچھے چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، کہا مانو میرے حکم کا، میرا حکم مانو، لکھا ہوا ہے قولاً، زبان کے معاملے، قولاً کے معاملے میں میری بات مانو، قالوا قوم قوم کی ضد، وہ ضدی کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ رہیں گے اس کے اوپر مجاور بن کر، عاکفین عاکفین مجاور بن کر، ہم ہمیشہ بیٹھے رہیں گے مراد مانگنے کے لیے، ٹھیک، مراد مانگنے کے لیے ملنگ بن کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کیا لکھا ہے، اور وہاں مذہبی بجا رہے تھے، وہاں پڑھو تو صحیح، وہاں مزامیر وغیرہ بھی بجا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، رقص کو ٹھیک کرو، کاف دو نقطے والا سواد، رقص کر رہے تھے، مزامیر بجا رہے تھے، ملنگ بنے ہوئے تھے، دھمالا پا رہے ہن، اس ہو رہی ہے قوالی، کیا ہو رہی ہیں، جانے یا علی ہو رہی ہیں، واہ بھائی واہ، جھولے لال کلندر، قوالیاں ہو رہی ہیں، مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لن نبرح علیہ عاکفین، ہمیشہ ہم اس پر مجاور بن کر رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس آ جائے ہماری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے، لنگ بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، مرادیں اسی سے مانگیں گے، قال خطاب دوم بہارون، حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ کا خطاب، یا ہارون، اے ہارون، ما منا کا، کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم، جب تو نے دیکھا ان کو، ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں پکے، جب پکے گمراہ ہو چکے ہیں، تو نے دیکھا بھی صحیح، کس چیز نے کہا، اللہ تتبعنا، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، سمجھے مولانا، جب تو نے دیکھا قوم گمراہ ہو چکی ہے، تو تجھے میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، میرے پیچھے آنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے، کیوں پیچھے نہیں آیا، آفا سعید عمری، کیا نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی، قال جواب ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب، یا ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، ماں جائے پھرا، اے میرے ماں کے بیٹے، یہ اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑ دو میری داڑھی، ولا براسی، میرا سر بھی نہ پکڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سر پکڑا ہوا ہے بڑے بھائی کا، سے ہلا رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا تو؟ انی خشی تو، داڑھی بھی نہ پکڑ میری اور نہ میرا سر پکڑ، انی خشی تو، میں نے خطرہ محسوس کیا، انت قولا، تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل میں۔ نیچے لکھا ہے در صورت میرے چلے آنے کی، اگر میں بھی تیرے پیچھے آ جاتا ایسا تو نے بنیل میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ حاشیہ پڑھو جی، قیمتی حاشیہ ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جائیں گے۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اجتہاد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ ترک مساکنت زیادہ نافع تھی، موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا ان کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر تھا، ان کو سمجھو، ان کے ساتھ میرے پیچھے آ جانا۔ اجتہاد ہارونی، حضرت ہارون علیہ السلام کی سوچ ترک مساکنت زیادہ مضر تھی، اگر میں ان کے ساتھ رہائی چھوڑ دیتا زیادہ نقصان ہوتا، کیوں؟ کیونکہ جو موحد تھے وہ ساتھ چلتے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا، اور پیچھے میدان، اور یہ زیادہ شرک کرتے ہیں۔ پھر پڑھو جی، اجتہاد ترک مساکنت زیادہ نافع تھی، فائدہ اس میں تھا تو چھوڑ کر آ جاتا۔ نمبر دو، اجتہاد ہارونی، ترک مساکنت زیادہ، اگر میں چھوڑ کر آتا نقصان زیادہ ہوتا، کیوں؟ کیونکہ جو موحد تھے وہ ساتھ چلتے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا، اور یہ زیادہ شرک کرتے۔ دیکھو پیغمبر ہے، سوچ اپنی اپنی۔ ولم ترکب قولی، اور تو نے نہیں انتظار کیا میری بات کا، اگر میں چھوڑ کر آتا نا تو کہتا تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ دیکھے اصلح لے، اصلح والی بات، حوالہ نکالو جی، سورت آراف جی، سالو جی، یہ صفحہ 248، پہلے 246 صفحہ دیکھ لو، پھر 248 بھی دیکھیں گے۔ یہ رکوع رہا ہے، اب دیکھو جی صفحہ 200، صفحہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا، بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ۔ یہ انشاءاللہ ترتیب سے بات کریں گے سورۃ اعراف میں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، یہ سب مل کر پورا ہو گیا وقت اس کے رب کا 40 رات۔ فقال موسیٰ، کوہ طور پر جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو فرمایا، اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین بن کر رہ میری قوم کے نر، اصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ان کی اصلاح، بنا بولو تو صحیح، ان کی اصلاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کر گئے، اصلے قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ اب وہی بات دے رہے ہیں، وہاں ہاتھ رکھنا، وہاں ہاتھ رکھنا، اور یہ سورت طہ کا حوالہ بھی سن لو، اگر میں پیچھے آ جاتا تو کہتا فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، ترکب قولی، نہ انتظار کیا تو نے میری بات کا، اگر میں پیچھے آ جاتا تو بھائی جان تو نے تو کہنا تھا، کیوں پیچھے آ گئے ہو؟ اصلاح قوم کی کرنی تھی، اس لیے میں نہیں آیا۔ صفحہ 248 بھی دیکھ لو سورۃ اعراف میں۔ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، مل گیا، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں حد والی رکھ دی، ایک طرف رکھ دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، بھائی کا سر پکڑ لیا، یَجُرُّهُ إِلَيْكَ، کھینچے دے اس کو اپنی طرف، اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ قال، حضرت ہارون علیہ السلام بولے، ابن اما، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا، وقتو یقتلوننی، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، یہ تو مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ فلا تشمت بی اللہ دا، دشمنوں کو تو خوش نہ کر، دشمن کیا کہیں گے، دشمنوں کو تو خوش نہ کر، ولا تجعلنی ملکہم الظالمین، اور نہ کر تو مجھ کو برتاؤ میں ظالم قوم کے ساتھ، جیسا سلوک ظالموں سے کرنا ہے ویسا سلوک میرے ساتھ تو نہ کر۔ آ جاؤ جی اپنے سبق پر۔ اب حضرت موسیٰ کی گفتگو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خطاب صوم با سامری، سامری سے بات چیت، فما خطبک یا سامری، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے اے سامری، تو نے یہ حرکت، نیچے کیا لکھا ہے، تو نے، پڑھو تو صحیح مولانا، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے اے سامری، تیرا کیا حال ہے، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے سامری۔ قال، سامری کہنے لگا، بصورتو بما لم یبصروا به، بصورتو بما لم یبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ بڑا خاص موڑ آ گیا اور بڑا اہم مقام آ گیا ہے۔ بصورتو بما لم یبصروا به، دکھنا نہیں، بصورتو بما لم یبصروا به، میں نے دیکھی وہ چیز، سامری کہہ رہا ہے، جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ سامری نے کیا کہا، ناصر یہ حوالہ دیکھ، ہمارے دورے کی خاص بات ہے یہ، عام معنی کیا مشہور ہے، بصورتو بما لم یبصروا به، میں نے دیکھی ہے وہ چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے بھر لی ایک مٹھی رسول کے نشان میں، فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس کو پھینک دیا، کہاں، بشرے کے منہ میں، فَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح سلا دی تھی مجھ کو میرے دل نے۔ دیکھنا جی، اب حج سے مشہور ہے بات، بولا شریف تلے نہیں دیکھنا، یہ نیچے دیکھا میں اٹھا دوں گا، صاف سی بات ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بحیرہ قلزم دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، قوم پار ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون بھی پیچھے آیا ہوا، تو فرعون کا جو گھوڑا تھا یہ اندر داخل نہیں ہوتا تھا، تو لکھا ہے اور مشہور ہے کہ جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کر آ گئے، تو جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے وہ گھوڑی آئی، تو گھوڑا گھوڑی کے پیچھے چل پڑا، ٹھیک، تو جبریل امین کی جو گھوڑی تھی وہ جہاں پر پاؤں رکھتی تھی اس سے سبزہ نکلا، سامری دیکھ رہا تھا، سامری کہاں تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھا، یہ خاص بات ہے میں سنوں گا، سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھا، اس نے دیکھا کہ جی گھوڑ یہاں پر پاؤں رکھتی ہے اس سے سبزہ نکل آتا ہے، اس نے اس جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں والی جگہ سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس باندھ لی، گڑھ بدھی مت آج سب کسا بیٹھے ہو وہ گڑھ سامری بدھی مت آئی مٹی والی ٹھیک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم یہ نجات پا گئے وغیرہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو سامری کے اپنے کا بچڑا بنایا تو وہ گرا کھول کر نا جی مٹھ بدھی مت آئی مٹی تھی وہ گرا کھول کر اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی جب منہ میں ڈالی تو بچڑے سے آواز آنے لگ گئی عام طور پر یہ بات مشہور ہے اس پر بحث کرنی ہے ذرا خیال کرنا کال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سبلي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ بات نہیں مانتے ہیں کون بولو تو صحیح کون حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ بات میں بڑی مدعا سے یہ بات بیان کرتا رہا حضرت نیلوی صاحب کے سے اور حضرت شیخ پنج پیر کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے میرے بارے میں اب یہ نیلوی شاہ صاحب کی کتاب چھپ کر آ گئی ہے یہ سورۃ طہٰ رکوع پانچ آیت نمبر 96 یہ ناشر القرآن ہے حضرت نیلوی شاہ صاحب کی کتاب نے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ کی تحقیقات بھی لکھی ہیں یہ لکھا ہوا ہے بصرت بما لم يبصروا به اس مقام پر ذرا میں عبارت پڑھ رہا ہوں خیال کرنا اس مقام پر عام مفسرین اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کے نقل بزام ان مفسرین کی آیت کا مطلب حل نہیں ہو سکتا پھر اس واقعے کے ذریعے مندرجہ ذیل آیت میں کئی الفاظ معصوب بھی ماننے پڑتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی فوج بحیرہ پڑی اور 12 راستے پار کرنے کو اللہ نے بنا دیے تو ان بنی اسرائیل میں ایک سامری بھی تھا جو منافق قسم کا آدمی تھا جب فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پار تو اپنے لشکر کو آرڈر دے دیا کہ تم بھی پیچھے پیچھے چلو تو اس آرڈر کے مطابق فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان حضرت جبرائیل اپنی گھوڑی فرس الحیات پر سوار حائل ہو گئے تب سامری نے ان کو ذریعے سے پہچان کر شاہ صاحب تب سامری نے ان کو کسی ذریعے سے پہچان کر گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی سے جس مادہ تھا ایک مٹھی بھر لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی جب موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ الہی تورات شریف لینے کے لیے طور کی طرف گئے اور جب گئے ہوئے دن زیادہ لگ گئے تو سامری نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل جو مال اور سونا قیمتیوں سے مانگ کر لائے تھے اس کی بابت کہنے لگے کہ یہ پرایا مال ہے اس کا استعمال کرنا ہم پر حرام ہے اس لیے یہ سارا مال سوخت نہیں کیا جائے جلایا جائے اس بہانے سے وہ قبطیوں کافروں کا سارا مال زیور کروا اور سب کو آگ میں ڈال دیا سونا چاندی راکھ تو ہوتا نہیں بلکہ گل جاتا ہے تو سامری نے اس گلے ہوئے زیور کو لے کر بچڑے کا مجسمہ بنایا اور اس میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے پیر کے نیچے سے مٹی لے کر یہ ساری باتیں سمجھنی ہیں یہ خاص بات آ رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے پیر کے نیچے سے مٹی لے کر جو اس نے محفوظ کر رکھی تھی وہ مجھے سال دی یہ ساری بات ہے نیلوی شاہ سے فرماتے ہیں چلو میں آگے لفظ دو سطر وہ بھی پڑھ لوں مال تو فریب کے ساتھ قبطی کافروں سے لیا ہوا تھا اور یہ مٹی تھی بابرکت اب حق اور باطل دونوں سے مل کر ایک عجیب سا کرشمہ پیدا کہ وہ بچڑا بولنے لگا بولنے اسی قسم کی چیزوں سے بت پرستی بڑھتی ہے اب غور اب خیال بس خاص بات آئی اب سمجھو پھر مفسرین کو شاہ صاحب پھر مفسرین کو اس واقعہ کے مطابق آیت میں کئی محذوف ماننے پڑے اس آیت میں کئی محذوف ماننے پڑے جو خلاف اصل ہے اور رسول کے عام متبادر معنی جو سمجھ میں ہر خاص آتے ہیں وہ چھوڑ کر دوسرے معنی بتائے جس کا کوئی قرینہ سیاق کو سباق میں نہیں ہے، تو قرآن کی عبارت کی تقدیر اس طرح بنائی، اگر بلی مانی جائے، پاؤں کی مٹی والی بات مانی جائے تو یوں بنے گا، فقبضت قبضتا من آثار تراب قدم فرس جبرائیل فالقیتها فی ھذا العجل فصار جسدا له خوار وکذلک سولت لی نفسی. دیکھا آیت کو حل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اسرائیلی واقعات جن کا کچھ اعتبار نہیں، پھر کتنے الفاظ اپنی طرف سے محذوف کرنے پڑے، پھر نبس کا معنی القا کیے، پھر جار مجرور بھی مقدر نکالے، پھر سارا جسد اللہ خوار پورا جملہ مقدر کیا، تب جا کر کذالک سولت لی نفسی کا مفہوم درست ہوا، تو کلام میں تاکید مانوی و لفظی ہوئی. یہ تو بات ہی. اور اب خیال، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے کون؟ حضرت مولانا حسین علی حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھنا میری طرف، بصور تو بمالم یبصرو بہ میں مفہوم یہ ہے، حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ میں پہچان گیا، کہ میں پہچان گیا قبض تو قبضت من اثر رسول میں، رسول کے متبادر عام فہم مانا پیغمبر خدا کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اثر مانا نقش قدم، یعنی پیغمبر خدا کا بیان کردہ طریقہ راہ اور مذہب، یعنی مذہب توحید ربانی. آگے لمبی بات ہے، چلتے چلتے حضرت صاحب کی بات، اس سے پہلے میں موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اس سے پہلے میں بات آپ کو لکھاؤں گا، ذرا سن لو، میں رسول موسیٰ علیہ السلام کا، میں رسول کون سے رسول، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ مذہب برحق نہیں، اس لیے فنا بستہا میں نے اس کو پھینک دیا یعنی چھوڑ دیا، اور یہ سامان بہم پہنچایا، کذالک سولت لی نفسی. راکم الحروف کہتا ہے نیلوی شاہ صاحب کہ یہ تفسیر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی مفسرین کا ذہن اس طرف گیا ہے، جیسے ابو مسلم اصفہانی نے یہی معنی بیان کیے ہیں، امام ابو حیان ادرسی نابی نے صفحہ فلاں فلاں بار المحیط میں لکھا ہے کہ ابو مسلم اقرب الی التحقیق ہے، وہ دوسرے مفسرین کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے بڑی لمبی بات ہے مولانا، میرے عرض کرنے کا مقصد کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جبریل آیا، گھوڑی لے کر آیا، قدم رکھتی تھی، گھاس نکلتا تھا، اسے مٹی اٹھائی، یہ سارے کے سارے واقعات اسرائیلی ہیں، ان کا قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ذرا خیال، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا اس پر بھی دیکھو، مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں، پڑھو، مفسرین نے اس کے اول روح والے نے، روح المانی والے نے اجلہ صحابہ سے نقل کیا ہے کہ دیکھا میں نے جبرائیل کو اور میں نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹھی اٹھا لی تھی، مٹھی نہیں مٹی، لفظ کو ٹھیک کرو. دوم، مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے، مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ میں نیک تھا اور اری کرتا تھا اور اس کے پاس جانے کو چھوڑ دیا، یہ معنی کسی صحابی و تابعی سے منقول نہیں، لہذا اول معنی صحیح ہے، معنی دوسرا صحیح ہے، معنی ہم اس پہلی بات سے اختلاف کر رہے ہیں. مولانا میری طرف دیکھو، شاہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو دیکھنا میری طرف خاص بات، جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، صرف دیکھنا میری طرف، میں لکھواؤں گا، جو اہل کتاب یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام ان مسلمان ہونے والوں سے قصے اور واقعات سنتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ قصہ لکھا ہے، تو وہ قصہ منقول ہوتا ہوا، نقل ہوتا ہوا، بعد والے مفسرین، بعد والوں نے یہ سمجھا کہ آیت کی تفسیر یہی ہے، بعد والوں نے کیا سمجھا کہ آیت کی، حالانکہ آیت کی تفسیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مسلمان ہونے والے صحابہ جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوتے تھے وہ قصے سنایا کرتے تھے اپنی کتابوں کے، ان کتابوں کے قصوں کو جب بیان کرتے تھے صحابہ کے سامنے، صحابہ دوسروں کو بناتے تھے، بعد والوں نے سمجھا کہ صحابہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی تفسیر یہ نہیں ہے. لکھو مولانا پڑھنا بعد ہی پہلے لکھ لو. سارے ساتھی جو لکھ سکتے ہیں لکھیں اور جو بعد میں لکھ سکتے ہیں بعد میں لکھ لینا. آپ ذرا غور کرو, ہم نے اس واقعے کی تردید کی ہے کہ سامری نے اس گھوڑی کے پاؤں کی مٹی نہیں اٹھائی تھی. اس پر ہمارے دلائل سنو. نمبر ایک, ذرا پہلے بات سن لو, گھوڑے کے پاؤں سے میں نے آپ کو کیا لکھوایا ذرا دیکھو, گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اٹھانے والی بات غلط ہے, صحابہ اور تابعین کی طرف اس کی نسبت غلط ہے. نمبر ایک, اس واقعے کی طرف قرآن کا کوئی اشارہ نہیں, کوئی قرآن پاک میں اشارہ تفصیل تو درکنار اشارہ تک نہیں ہے, اور یہ بات قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے. بڑی کتابوں والے احباب, یہ بات قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے کہ جو واقعہ قیاس اور قرینے سے معلوم نہ ہو سکے اسے قرآن بیان نہ کرے اور پھر اچانک آثر رسول کہہ کر اشارہ کر دے, یہ قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے. پہلے واقعہ ذکر ہوتا پھر آگے قرآن اشارہ کرتا بھی بات تھی. نمبر دو, الرسول بغیر اضافت کے قرآن میں فرشتے پر بولا ہی نہیں گیا. نمبر تین, قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس میں زندگی پیدا ہو گئی تھی. قرآن سے کبھی جان دھڑ, اگر وہ ایک ملکوتی کرشمہ سے زندہ ہوتا تو قرآن جسدن کیوں کہتا. نمبر چار, وہ مجسمہ ایک شوبدہ تھا اور بنی اسرائیل کی بے وقوفی کا ذکر کیا کہ اللہ یرجوہم کا. اور نمبر پانچ, لم یبصروا بصورتو بما لم یبصروا, لم یبصروا میں ہارون علیہ السلام بھی داخل ہیں, کیا سامری کی روحانی بصیرت ان سے بھی زیادہ تھی. نمبر رسول میں الف لام احد خارجی ہے اور اس کا مصداق پہلے مذکور ہونا ضروری ہے, پہلے جبرائیل کا تذکرہ ہوتا پھر الرسول سے مراد جبرائیل لے سکتے تھے, اس کا مصداق پہلے مذکور ہونا ضروری ہے ورنہ کم از کم کوئی قرینہ ہونا چاہیے. نمبر سات, زیادہ مضافات محذوف ماننے پڑتے ہیں. کیسے؟ قبض تو قبضہ تم من آثارے تراب قدم فارس سے جب نے لے لی ایک مٹھی, جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کے نشان سے. اتنے جو مضاف محذوف ماننے پڑتے ہیں یہ بات قرآن کی فصاحت بلاغت کے خلاف ہے. فسار جاسدن, بہت سارے مضاف محذوف ماننے پڑتے ہیں. نمبر آٹھ, ابن المنذر اور ابن ابی حاکم کی روایات مجروح ہیں, حاکم کی بار نہیں ہے, یہ میں نے ایک بات کر دی خصوصی نوٹ. حضرت صاحب اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ حضرت صاحب کا مطلب بقول حضرت مولانا حسین علی, میں نے جملہ لکھوا دیا, بقول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ ہے, سامری یہ حرکت کیوں کی ہے سامری؟ سامری نے کہا مجھے وہ بات سوجھی, مولانا سوچی نا, سوجھی یعنی میرے دل میں وہ بات آئی, دوسروں کی سوجھی, ایسی بات میرے دل میں آئی جو دوسروں کے دل میں نہیں آئی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں سے تھوڑا حصہ, پہلے تو میں کچھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتا رہا اور پھر میں نے وہ اتباع چھوڑ دی. ہر رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے, اثر سے مراد ان کردہ طریقہ اور مذہب یعنی توحید. اب ذرا غور کرنا, اب غور کرنا آیت کا کیا مطلب ہے, میری طرف دیکھنا جملہ سمجھاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ سامری نے کہا حضرت پہلے تو میں آپ کی شریعت پر چلتا رہا, پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی نیا کام کرنا چاہیے, میں نے یہ بچڑا بنایا رکھے, ہوا گزرتی ہے سیٹیاں نکلتی ہیں آواز نکلتی ہے, بس میرے دل کے اندر ایک خیال آیا اور میں نے یہ کام کیا ہے. فرمایا اچھا پھر تیری سزا یہ ہے, تم نے میری شریعت کو چھوڑا, عام احساس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, جو بھی سامری کو ہاتھ لگاتا سامری کو بخار چڑھ جاتا. اب ذرا الفاظ لکھ لو, یہ جو یہاں الفاظ ہیں ان کو کاٹنا ہے. قال بصرتو بما لم یبصروا به, بصرتو اس کے اوپر سوجھی حد ہے چھوٹی سی لکھنی ہے وہ لکھ لو پہلے حاشیے پر، یہ جو ہم نے حاشیہ لمبا لکھا نا یہ بھی لکھنی ہے، یہ لکھنی ہے نوٹ. یہود نے اپنے اسلاف کو بریو ذمہ کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی. یہود نے اپنے اسلاف کو بریو ذمہ کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی، یعنی بچھڑے میں روحانی طاقت تھی اس لیے ہمارے اسلاف گمراہ ہوئے، ورنہ گمراہ نہ ہوتے. یہ کہانی، بس یہ کہانی گھڑی ہوئی کہانی ہے. یہودیوں نے اپنے بزرگوں کو بریو ذمہ کرنے کے لیے، ان کی صفائی دینے کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے. جی ہمارے بزرگ تو سادہ تھے، چونکہ روحانی کرشمہ تھا اس لیے گمراہ ہو گئے بیچارے، ورنہ اسے نہ لے کے گمراہ ہو جاتے. یہ کہانی گھڑی گئی ہے. عالم یبصروا بہ، سامری کا جواب، سوچی مجھے وہ بات، بسر تو سوچی میرے دل میں آئی وہ بات، لم یبصروا بہ، جو ان کو نہیں سجھائی دی، جو لکھنا ہے جو ان کو نہیں سجھائی دی. اقتبس تو قبضتم من اثر الرسول، لیا میں نے، لکھو جی، ایک حصہ من اثر الرسول، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں سے. رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام. فانا بس تو ہا، اس کے نیچے مانا لکھو، میں نے اتباع چھوڑ دی. باقی جو الفاظ نیچے لکھے نا یہ کاٹنے ہیں، جبرائیل، گھوڑا اور مٹھی اور حافر، فرس، بچھڑے کے منہ میں، یہ سارے الفاظ کاٹنے ہیں. وَقَذَلِكَ سَبَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح سلا دی تھی مجھ کو میرے دل نے. اب میری طرف دیکھ ساتھی ہوں، غور کرو ذرا، کل میں آپ سے پوچھوں گا اس آیت کی تحقیق آپ کو یاد ہونی چاہیے. ما خطب گیا سامری، سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا. سامری کا جواب، پہلے تو میں آپ کے پیچھے چلتا رہا، پھر میں نے آپ کی اتباع چھوڑ دی. پہلے تو میں آپ پیچھے، دوہراؤ تو یاد ہو، پہلے میں آپ کے پیچھے، پھر میں نے آپ کی اتباع چھوڑ دی. یہ لفظ یاد کرنے ہیں دوستوں نے، پہلے میں آپ کے پیچھے چلتا رہا، پھر میں نے آپ کی اتباع چھوڑ دی، میرے دل نے مجھے یہ سلا دی تھی، میں نے یہ حرکت کی ہے. بات سمجھ لی؟ یہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کا خلاصہ ہے. مولانا میں نے جب یہ تحقیق بیان کرنا شروع کی، پنجمہ صاحب پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں میرے ہاں، میں بھی ڈٹا رہا. اس وقت حضرت نیلوی صاحب کی یہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی، اب تو یہ تقریباً غالباً یہ تیسرا دورہ ہے میں دکھا رہا ہوں، یا دوسرا دورہ ہے، حضرت کی کتاب آ گئی اور میں یہ حوالہ دکھا رہا ہوں. حضرت مولانا شیخ محمد طاہر پنجپیر والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 60-70 سال تک یہ تحقیق بیان کی ہے، اور یہ ان کی تحقیق نہیں، یہ حضرت نیلوی صاحب کی تحقیق نہیں، مولانا علی تحقیق ہے. کس کی ہے؟ باقی جو مفسرین دوسرا معنی کرتے ہیں وہ جانے ان کا کام، ہم کسی کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کر رہے. بات آپ نے سمجھی؟ کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہ ہو آپ بات خیال ہو گئے، آپ جب دوسری جگہ پر جا کر کہیں میرے بارے میں اس نے کہا فلاں غلط ہے اور فلاں یہ ہے، نہ نہ، ان کے بارے میں ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن ہم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو ترجیح دے رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ورنہ بات کیسے نہ کرو. کیوں نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی توہین شروع کر دیں، دوسروں کی تنقید شروع کر دیں، دوسروں کے بارے غلط الفاظ استعمال شروع کر دیں؟ ان کی تحقیق اپنے مقام پر، ہمارا اتفاق حضرت صاحب کی تحقیق کے ساتھ ہے. بات سمجھ رہی؟ آگے چلو. قال فذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا جا بے ایمان جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، سمرا دنیاوی تیرے لیے دنیا میں سزا ہے کہ تو کہے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو بند اس کو ہاتھ لگاتا سامری کو بخار چڑھ جاتا۔ ٹھیک، اللہ اللہ، ان لگا فی الحیات ان تقول لا مساس، دوسرا معنی شاہ صاحب کر رہا ہوں، لا مساس تو پاگل ہو جائے گا اور بکتا پھرے گا لا مساس میرے قریب لانا، دوسرا معنی پاگل جنون میں بکتا پھرے گا میرے قریب لانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، سَمْرَهُ رَبِيَّهُ، اور یقیناً تیرے لیے آخرت میں کیا سزا ہے، یقیناً تیرے لیے آخرت میں وعدہ ہے، ہرگز نہیں تو خلاف کیا جائے گا اس وعدے کے۔ وَانْصُرْ إِلَٰهَ إِلَٰهِكَ، دیکھ تو اپنے الہ کی طرف جو تو نے بنایا ہے، الذی سلطا لہی عاقبا، جس پر سارا رہتا تھا مجاور بن کر، جس کا تو مجاور بنا ہوا تھا، ہم کیا کریں گے، لیلن نحرے کنہو، ضرور ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننصفنہ فی الیم نصفا، ثم لننصفنہ فی الیم نصفا، اللہ پھر ضرور ہم اس کو بکھیر دیں گے، دریا کے اندر اڑا کر بکھیرنا۔ نیچے کیا لکھا ہوئے مولانا، سونے آنا خارے کے عادت تھا، قانون یہ ہے، سونا آگ میں جائیں، سونا میل کچیل نکل جاتی ہے، سونا رہ جاتا ہے، یہ سونے کا راکھ بن جانا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ جلایا، جل گیا، راکھ بن گئی، پانی میں اس کو بہا دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا۔ مولانا کل پوچھوں گا انشاءاللہ، یہ آیت دلیل ہے کہ گناہ والے آلات کو توڑ دینا چاہیے، گناہ والے آلات کو، آلات معصیت کی تباہی کی دلیل ہے، آلات معصیت کی تباہی کی دلیل ہے، جو معصیت والے آلات ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے۔ انما الہکم اللہ، آیت توحید 5، اور یہ جو دربار بنے ہوئے ہیں، مزار، آس اللہ تو ایک بالی سے اونچی قبر بنانے سے منع کیا ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ انما الہکم اللہ لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا الہ اللہ ہے، وہ کہ نہیں کوئی الہ مگر صرف ہی، واسع کل شیء علما، وسیع اللہ ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، کذالک نقص علیک، کاف لے بیان کل سنوں گا، کاف کیا معنی، یہ ہمارا کمال ہے عثمان، اللہ کیا فرمائے، ہمارا کمال ہے، لکھا ہے کاف لے بیان الکمال، بڑی کتابوں والے ساتھی، آیات تشخیصوں، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی، درمیان میں ایک جملہ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، یہ ہمارا کمال ہے، ہم بیان کہیں آپ پر، منم با کچھ خبریں، ما ان واقعات کی، کل سبق جو گزر چکے ہیں، ان گزرے واقعات کی کچھ خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا، آپ پر وہی بھیجنا، دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق لائے ہیں ہم آپ کے پاس اپنی طرف سے نصیحت، لائے ہیں قرآن، لائے ہیں ہم نے آپ کو اپنی طرف سے نصیحت دی ہے، قرآن دیا ہے، من آرزان ہو فیوخطوی ذکرن موصوف سا، آگے جملہ صفت آ گیا، جو بندہ منہ موڑے گا اس ذکر قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، سَمْرَ اُخْرَوِي، سَمْرَ اعراض، منہ موڑنے کا نتیجہ، فَيَقِينًا وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وَعَالْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کیفیت حشر مجرمین، مجرموں کا حشر کیسے ہوگا، جس روز پھونکا جائے گا سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اکٹھا کریں گے ہم میدان محشر میں مجرموں کو اس روز زُرْقًا، درحالے کے نیلی آنکھوں والے ہوں گے، درحالے کے تو مطلب سمجھاؤں، دراہ لے کے نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یوم زنزر کا نیلی آنکھیں عرب برج کی لگتی تھی، نیلی آنکھیں، نیلی آنکھیں، کیونکہ رومی ان کے دشمن تھے، ان کی آنکھیں نیلی تھی۔ دوسرا مطلب حاجی عبدالرزاق صاحب، زرکا نیلی آنکھوں والے، یہ محاورہ عرب ہے، مجھے مٹی میں لت پاتوں گے، یہ کیا ہے؟ محاورہ عرب ہے، مٹی میں لت پاتوں گے مجرم، یا تخافتون بینہم، سے خوف زدہ ہوں گے، یا تخافتون بینہم، چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے آپس میں، کیا کہتے ہوں گے، لبثتم الا عشرا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر دس دن۔ نیچے لکھا ہے بوجہ ہول نہ کی قیامت، قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر ان کے میں ٹھہرنا دس دن کا معلوم ہوگا۔ نمبر دو، قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر ان کو برزخ میں ٹھہرنا دن کا معلوم ہوگا۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اذ یقول امثلہم طریقہ، جب کہے گا ان میں سے افضل رائے کے لحاظ سے۔ امثل کا معنی لکھو، افضل، بھول جاؤ گے، جو فضیلت والا ہوگا افضل بندہ، طریقتاً رائے میں، جس کی رائے بہت وزنی ہوگی، وہ کہے گا الا بسم اللہ یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن۔ دس دن کدھر ٹھہرے ہو بے وقوف ہو، دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہو، اس کا جملہ لکھو مولانا، اس پر سختی زیادہ ہوگی، اس لیے ایک دن کہے گا، اس پر قیامت کے کر دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا ایک دن کا معلوم ہوگا۔ سورۃ المومنون کھولو 18 پارہ آیت نمبر 113، صفحہ بتاؤ جی 517، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، جلدی کرو، جلدی کرو، صفحہ کے نصب 517، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہا کتنے ٹھہرے ہو تم زمین میں گنتی کے سال، قال سال کیا ہوتے ہیں بھائی، لبثنا یوما، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، ایک دن ٹھہرے ہیں دنیا میں، او بعض یوم، بلکہ چند گھنٹے، مانا بل، یار ہمیں پورا یاد نہیں ہے، فصل الدین، تو پوچھ لے شمار کرنے والوں سے، فرشتوں سے پوچھ لے ہم کتنا ٹھہرے ہیں، فرمائے گا الا بسم اللہ کلیلا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر بہت کم، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ٹھہرے ہو تم، لو انکم کنتم تعلمون، تم دنیا کے اندر اس قلت کو جان لیتے ہیں، دنیا میں تو تمہیں خیال ہی نہیں تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سبق، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ امثلہم طریقہ کا ایک ذرا جملہ، اِذْ يَقُولُ امثلہم طریقہ، جو افضل ہوگا رائے کے اعتبار سے وہ کہے گا، الا بسم اللہ یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن۔ شامل کیوں؟ ایک دن کہنا بھی تو غلط ہے، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن کہنا بھی، ورنہ سوال تو سمجھو، سمجھدار بندہ کہے گا تم دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہو، حالانکہ دنیا ایک دن سے بھی کم ہے آخرت کے مقابلے میں، پھر اللہ کریم نے اس کو افضل کیوں فرمایا، سمجھدار کیوں فرمایا، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن سمجھنا بھی غلط ہے۔ جواب، اشارہ، چونکہ ایک سب سے کم عدد ہے، چونکہ ایک سب سے کم عدد ہے، اس سے قلت ظاہر ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ قلت ممکن نہیں ہے نا، اس لیے امثل ہم فرمایا، سمجھدار۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بے شبہ اتنے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، اتنے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، قیامت کے دنوں کا کیا حال ہوگا، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بکھیر دے گا ان کو میرا پروردگار بکھیرنا، فَيَذَرُهَا كَعًا صَفْصَفًا، چھوڑ دے گا اللہ زمین کو میدان چٹیل، نہ تو سے وزن کوئی موڑ، کوئی کجی اور موڑ نہیں ہوگا، ولا امتا، کوئی اونچائی پہاڑ ٹیلے وغیرہ نہیں ہوں گے، یومئذ یتبعون الداعی، تخویف اخروی، کون سا ڈراوا، جلدی بولی اللہ، ہمت ایک سا ڈراوا، نہیں چھوڑوں گا آخرت میں، نہیں چھوڑوں گا، جس روز پیچھے چلیں گے بلانے والے کے، اسرائیل بلائے گا، اسرافیل بلائے گا، اس کے پیچھے جلیں گے، لا وجہ لہوں، نہیں ٹھہرنا، یعنی ادھر ادھر نہیں جائیں گے، لکھو مولانا، یعنی ادھر ادھر نہیں جائیں گے، وخشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں، پست ہو جائیں آوازیں، قلم ہاتھ میں اوپر رکھ رہے ہیں قلم، کوئی لفظ لکھنا پڑ جائے، پست ہو جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کی ہیبت کی وجہ سے، للرحمن کا معنی، ہاں اتنا جلال ہوگا، اونچی آواز سے کوئی بول بھی نہیں سکے گا، فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا تو محشر کے میدان میں مگر ہلکی سی کھسکھساہٹ، ہلکی سی پھس پھساہٹ، بالکل ایسا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، تخویف اخروی، اس روز نہیں کام آئے گی سفارش، لے آدین، نیچے چھوٹا لکھا ہوا ہے، کسی ایک کو صفا ملا مگر کس کے کام آئے گی سفارش، نفی شفاعت کاری عثمان، کوئی زبردستی سفارش کرا کے چھڑانے والا، شفاعت انشاءاللہ سورۃ انبیاء میں عرض کروں گا، اللہ من نازل لہ الرحمان، سفارش کس کو پیدا دے گی، من اس کو پیدا دے گی، اجازت دے دی اس کے لیے رحمان نے، وراضی لہ قولا، اور راضی ہوگی اللہ اس کے لیے سفارش والی بات پر، اس کی سفارش کل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، نیچے لکھے ما یکون، جو ان کے آگے ہے، من علوم الاخرہ، آخرت کے علوم کو بھی اللہ جانتا ہے، شاہ صاحب اوپر لکھا ہے من علوم الاخرہ، وما خلفہم، نیچے لکھا ہوا ہے ما کان، جو ان کے پیچھے ہے دنیا میں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اوپر لکھا ہے من امور الدنیا، دنیا آخرت کے معاملات اللہ جانتا ہے، یدون بہ علما، اور نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق، نیچے لکھا ساری مخلوق، بہی، یعلم ما کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو، اور بہی میں ضمیر کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، دو، کیا مطلب، ولا یحیطون بہ علما، نہیں احاطہ کر سکتی مخلوق ان معلومات کا، شاہ صاحب ان معلومات کا، بہی کا معنی اللہ جانتا ہے، نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق ان معلومات کا، علم عذر علم کے، کیا مطلب، دیکھنا کیا مطلب، جن چیزوں کا پتہ اللہ کو ہے مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، آگے وانت الوجوہ للحی القیوم، عاجز ہو جائیں گے تمام چہرے حی ذات کے آگے، قیوم ذات کے آگے، وقد خاب من حمل ظلم، اور حقیق ہر طرح ناکام رہا وہ بندہ جس نے اٹھایا ظلم، ظلم کا معنی جلالین نے کیا شرک، جس نے شرک اٹھایا، شرک کرنے والا ہر طرح ناکام ہوگا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ بِشَرٍّ، تو عمل کر کر نیک، شرط یہ ہے مومنٌ، وہو او موحد، فلا یخاف ظلما ولا حزما سمرا، نہیں خوف زیادتی کا اور نہ کمی کا، بے انصافی کا، وکذالک، کاف لبیان الکمال، کیا معنی، یہ بولو اللہ آپ کو توفیق دے، یہ ہمارا کمال ہے، ترغیب القرآن، قرآن کا اللہ شوق دلا رہا ہے، کالک یہ ہمارا کمال ہے، اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں، وصرفنا فیہ من الوعید، پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس میں ڈرائے۔ پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس میں من الوعید ڈراموں میں سے، قیامت و عذاب، کبھی قیامت کی جھلک کبھی عذاب کے نمونے، کیوں؟ حکمت اول، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، ڈر جائیں، پورے پورے ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرہ، یا پیدا کرے، اس لیے ہم ڈراوے لائے ہیں، حکمت دوم، یا پیدا کرے قرآن کچھ سوچ، شاید ڈراوے سن سن کر کچھ ان میں سوچ پیدا ہو جائے، اس لیے ہم بار بار ڈراوے لائے ہیں قرآن میں. سورۃ کاف کھولو 26واں پارہ آیت نمبر 28. جی 769. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. اللہ قیامت میں فرمائے گا میرے ہاں جھگڑا مت کرو. جھگڑا کیا کر رہے؟ چھوڑو. وقد قدمت اليكم بالوعيد، تحقیق میں پہلے بھیج چکا تھا تمہاری طرف ڈراوے، میں نے پہلے ڈراوے آ جاؤ. فتعال اللہ الملك الحق، جاگو جاگو، رب ترس کر رہا ہوں. فتعال اللہ الملك الحق، سمرا آیت توحید. دو قسم کی ایسے چل رہی ہیں سورت میں، آیت تشجیع، آیت توحید. فتعال اللہ الملك الحق، رب تو سنو مولانا معاویہ، کوئی مانے یا نہ مانے مسئلہ یہی ہے. اجی صاحب، کوئی مانے یا نہ مانے مسئلہ یہی ہے. فتعال اللہ الملك الحق، بس بلند ہے اللہ جو سہ بادشاہ ہے الحق سچا. ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. آیت تشجیع چہارم، ترک تدبیر تاجیل. میرے محمد جلدی نہ کرو، نہ جلدی کرو، ساتھ قرآن کے میں قبلے یقضى الیک وحیہ، پہلے اس کے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی. وہی جتنے تک پوری نہیں ہوتی جلدی نہ کرو میرے پیغمبر، کل آپ کہا کرے میرے محبوب. رب زدنی علما، تعمیل تدبیر دعا، یوں میرے پیغمبر مانگا کرو، اے میرے پروردگار زیادہ کر تو مجھے ازرو علم کے، میرا علم بڑھاتا جا. 29واں پارہ کھولو جی، سورۃ القیامہ. سورۃ ال لا تحرک به لسانک 848. لا تحرک به لسانک آیت نمبر 16. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جبریل جب تلاوت کرتا تھا پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی آنکھ، میرے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیا کرو، تاکہ آپ جلدی کرے اس کے ساتھ. زبان کو حرکت نہیں دینی میرے پیغمبر. اب ذرا ایک ورق پیچھے دیکھو نا، یہ سورت قیامہ کتنے نمبر پر نازل ہوئی؟ سورت القیامہ مکیاتن 31واں نمبر پر ہے. دیکھو تو، اب دیکھو گے تو پتہ چلے گا اللہ رب، یہ سورۃ القیامہ جہاں لکھا ہوا ہے لفظ آگے 31 ہے، کس نمبر پہ ہوئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ زبان کو حرکت جلدی نہیں کرنی. اور سورۃ طہ کس نمبر پر نازل ہوئی؟ دیکھو سورۃ طہ جہاں لکھا ہوا ہے ابتدا میں، سورۃ طہ مکیہ دون آگے 45 نمبر. اب سمجھنا، تو پہلے کون سی سورت اتری؟ سورۃ القیامہ 31 نمبر پر. اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جلد نہیں کرنی، زبان کو حرکت دینی ہے نہیں دینی. جب اللہ نے منع کر دیا تھا تو اب پھر کیا مطلب؟ ولا تعجل بالقرآن، جملہ لکھو آشی پر مولانا، آشی پر اس کا جملہ نوٹ کرو، ولا تعجل بالقرآن پر. اگرچہ سورۃ القیامہ میں منع ہو چکا تھا، آیت نمبر 16 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر پڑھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا لا، کیا فرمایا؟ ایک اور جملہ چھوٹا سا، ایک اور جملہ بھی لکھ لو، ساری باتیں تو نہیں لکھوا سکتا، پرانے ساتھیوں کے پاس قرآن پاک لکھا ہوا ہے، ان سے آپ نوٹ کریں۔ نسیان کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھنا مشقت ہے، قرآن لکھ لو آپ کا خود فائدہ ہوگا۔ ایک دو ساتھی ہیں پرانے جن کے پاس لکھا ہوا ہے قرآن پاک میرا، نسیان کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھنا مشقت ہے، اور ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، یہ لفظ اشارہ لکھ لو، ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، آپ مشقت میں نہ پڑھیں یاد ہم کرائیں گے، آپ مشقت میں نہ پڑھیں یاد ہم کرائیں گے۔ ایسے آپ فکر نہ کریں، اللہ یاد کرے گا چیزیں، ہاں آپ مشقت میں نہ پڑھیں ہم یاد کرائیں گے۔ آگے جی، وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَنَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ شیخ پنج پیر نے ربط بیان کیا، شاہ سے مہقبل میں میں ربط سنوں گا، علماء ربط سنوں گا، ربط سنا رہا ہوں۔ مہقبل میں نسیان کا ذکر تھا، اس لیے آگے آدم علیہ السلام کے بھولنے والا واقعہ ذکر کیا۔ ماقبل میں نسیان بھولنے کا، نبی پاک بھول کر پڑھ بیٹھے تھے، نسیان ذکر تھا، اس لیے آگے آدم علیہ السلام کے بھولنے والا واقعہ۔ والا کا دہتنا آدم من قبل، پہلے اجمال مختصر سنو پھر تفصیل۔ البتہ تاکید، تاکیدی حکم بھیجا ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف، اس سے پہلے فناسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ آگے جی، ولم نجد له عزما، نہیں پایا ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے عزما، ارادہ گناہ کا، گناہ کا ارادہ نہیں تھا، جرا بھول بنجے اس نال میں اللہ ویر نہ رکھدا ہوندا، عزما اور مانا نہیں پایا ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے پختگی، اس حکم کے اہتمام میں پختہ نہ رہ سکے، درخت چکھ بیٹھے۔ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تفصیل، سبحان اللہ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، اس کی تفصیل ان سورۃ بقرہ میں وعدہ کیا ہے، وہاں کروں گا۔ سجدہ کیسے تھا؟ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، بس ہم نے کہا اے آدم ان ھذا عدو لک ترہیب، ترہیب کا معنی ڈراوا، یقیناً یہ تیرا دشمن ہے، تیرا بھی اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنہ، تم کو نہ نکلوا جنت سے، تم دونوں کو جنت سے نہ دے، نہ نکال دے، سبب تھا نہ وہ، فتشکا پس تو تکلیف میں پڑ جائے گا، لکھے اکتساب معاش میں روزی تلاش کرنی پڑے گی، جنت میں مفت چیزیں مل رہی ہیں، تکلیف میں پڑ جائے گا۔ ان لک لا تجوع فیہا، ترغیب شوق دلایا، یقیناً تیرے لیے ہے آدم جنت میں یہ آرام ہے، یہ لا تجوع فیہا، نہیں تو بھوکا ہوگا جنت میں، ننگا بھی نہیں ہوگا، بھوکا بھی نہیں ہوگا، بولو تو صحیح، بھوکا بھی نہیں ہوگا، ننگا بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام ننگے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، ولا تارا، حاجی عبدالغاف صاحب ننگا نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا تھا، پھر لباس اترنے کا کیا مطلب ہے، وہاں تحقیق کریں گے، ورنہ یہ میرا مزاج ہے کہ حالت کے اندر جو الگ الگ بات ہوتی ہے تحقیقی، وہ وہاں ہر جگہ تو نہیں بیان ہو سکتی، سورۃ اعراف میں اس کی تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی بھوک تجھے نہیں لگے گی شاہ صاحب، اللہ تجوا پیا، ایسی بھوک نہیں لگے گی جس سے تکلیف محسوس ہو، ولا تارا، تو ننگا بھی نہیں ہوگا، ورنہ کلا تسما فیا، نہ پیاسا ہوگا تو جنت میں، ایسی پیاس کے تکلیف محسوس ہو، ولا تدا کھائے گا، وسوسہ الیہ شیطان، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے، وسوسے کا طریقہ کیا تھا، سورۃ اعراف میں انشاءاللہ بات کریں گے، قال تشریح وسوسہ، کہنے لگا اے آدم، حل ادلوک علی شجرۃ الخلد، کیا میں دلالت کروں تیری، میں تجھے بتاؤں درخت کے متعلق، کون سا درخت، شجرۃ الخلد، سدا زندہ رہنے والا درخت، درخت کھا لو گے موت سے بچ جاؤ گے، وہاں تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ وَمُلْكِ اللَّهَ يَبْلَا، ایسی بادشاہی کے بارے میں بتاؤں جو پرانی نہیں ہوگی، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے، سمرا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، ظاہر ہو گئے ان کے لیے، دونوں کے لیے ان کے پوشیدہ حصے، وَطَافِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اللَّهِ، اور ہو گئے دونوں جمع کرتے تھے اپنے سامنے جنت کے پتے۔ خصب کس کو کہتے ہیں، وہاں تحقیق کریں گے، چمٹانا ہے، سونگھنا ہے، کٹھے کرنا ہے، جسم کے اوپر چپکانا ہے، ساری باتیں وہاں ہوں گی انشاءاللہ۔ تافے کا یف سے بانے علیہ امام وارا گل جنہ، شروع ہو گئے لپیٹتے تھے اپنے اوپر جنت کے پتے، وعصا آدم ربہ، عصا آدم ربہ فغوا، اب کتنا احتیاط والا مقام ہے شاہ صاحب، عصا آدم ربہ فغوا، سبحان اللہ، مزہ ہی کر دیا، حضرت نیلوی صاحب نے مانا کیا، عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام بھول کر رب کی اطاعت سے نکل گئے، فغوا، پھر مراد کو بھی نہ پہنچے، پھر صاحب بھائی حضرت نے کتنا محتاط مانا ہے، آدم علیہ السلام بھول کر رب کی اطاعت سے نکل گئے، فغوا، پھر مقصود مراد منزل کو بھی نہ پہنچے، اور مانا فغوا، آدم علیہ السلام پر زندگی تنگ ہو گئی، پہلے تو مفت میں چیزیں مل رہی تھی، محنت کرنی پڑ گئی، مولانا انبیاء علیہ مسیقتاً کوئی معصیت سرزد نہیں ہوتی، حقیقتاً کوئی گناہ سرزد، اگر کوئی ایسا کام ہو بھی جائے تو صورتاً معصیت ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا۔ سمجھ تباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اور زیادہ چن لیا اس کو اس کے رب نے، متوجہ ہوا اللہ اس کے اوپر، اور ہمیشہ کے لیے ہدایت پر قائم کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، پہلی سزا، سزا کا لفظ لکھا بار ہی کہ پڑ گیا، ورنہ دل تو نہیں چاہتا، اے بیتا منہا جمیا، اترو تم دونوں اس سے، کس سے اترو، یہ کیا تھی، یہ بھی بحث کرنی ہم نے، وہ جنت تھی، وہی جنت جس میں قیامت کے بعد جانا ہے، یا کوئی باغ تھا، وہ جنت اوپر تھی، وہ جنت نیچے تھی، ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ باز حکم لے باز ان دوب، دوسری سزا، ہر باز کی بات، تمہاری اولاد میں دشمنی پھیل جائے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس وہ بندہ جو پیچھے چلا میری ہدایت کے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، سمرا دنیاوی گمراہ نہیں ہوگا میری ہدایت کے پیچھے چلنے والا، ولا یشقا، اور نہ محروم ہوگا آخرت میں، سمرا اخروی، آخرت میں بھی بگا۔ سورۃ بقرہ کھولو مولانا، آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، صفحہ 23، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو بندہ پیچھے چلا بھی، ہدا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں ہوگا کوئی خوف آخرت میں ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر۔ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، زجر کس کو کہتے ہیں، ڈانٹنا، اللہ ڈانٹ رہا ہے، مَا تَخْوِي فِي أُخْرَوِي، آخرت گڑ رہا، جو بندہ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، کتنی نصیحتیں سننے کے باوجود ربط ربط سنو نصیحتیں سننے کے باوجود جو بندہ منہ موڑے گا میں اللہ کے قرآن سے کس سے ذکر سے مراد انا نحن نزلنا ذکر سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو حباب سورت کہاں کھولو ہے نمبر 57 440 یہاں کیا انداز ہے فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا رب کی آیات کے ساتھ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کیا گیا لیکن فأعرض عنہا پر اس نے منہ موڑ لیا ان کے نسی ما قدمت یداہ اور بھول گیا جو آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے سزا بھول گیا انا جلنا علی قلوبہم اکنہ آیت آپ کی پڑی ہوئی ہے یہاں بھی آ جاؤ فمن اعرض عن ذکری جس بندے نے منہ مولا میرے ذکر سے کس سے ذکر سے مراد سارے نہیں بولے ذکر سے مراد پہلا نتیجہ سمرہ ول فإن له معیشتا ضنکا یہ گزران ہوگی تنگ نیچے کیا لکھا ہوا ہے مولانا معیشتا کے نیچے قبل قیامت یعنی بردخوا دنیا میں بردخوا کیا مطلب قرآن سے جو منہ موڑے گا میں اللہ دنیا میں سکون سے محروم کر دوں گا بے چین ہی بے چین نمبر 2 برزخ کے اندر بھی بے چینی عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دوسرا نتیجہ ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے قیامت میں نوا پارا کھولو جی سورۃ بنی اسرائیل 433 آیت نمبر 72 وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى حوالہ کھولا اب وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى جو بندہ اس دنیا میں اندھا بنا رہا قرآن سے اندھا بنا رہا اے صاحب جو بندہ اس دنیا میں اعمى قرآن سے اندھا بن گیا پھر فہو فی الاخرت اعمى وہ آخرت میں بے اختیار اٹھے گا آخرت میں بھی اندھا ہوگا واضل سبیلا آ جاؤ میں وہاں تشریح کروں گا انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک اندھا پھر قال رب لم حشرتنی اعمى تعجباً حیران ہو کر کہے گا تعجباً اے میرے رب لما حشرنی آما کیوں تو نے مجھے اندھا کر کے کیا قصور کیوں وقد کنت بصیرا حالانکہ تھا میں دیکھنے والا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تھا میں دیکھنے والا دنیا میں مشرک اندھے بھی تو ہوتے ہیں مولانا دنیا میں مشرک کئی مشرک ایسے ہیں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو کئی مشرک تو اندھے بھی ہوتے ہیں پھر یہ کیسے کہے گا میں دیکھنے والا تھا کئی مشرک تو اندھے بھی ہوتے ہیں پھر حاشیے پر جملہ لکھا ہے بے اعتبار اکثر افراد کے کیا اکثر مشرک تو دیکھنے والے ہوتے ہیں اکثر کا اشارہ ہے اکثر کی بات کر لیں نا اکثر تو مشرک دیکھنے والے ہوتے ہیں قیامت میں اندھے ہو کر اٹھیں گے نمبر 2 ورنہ فار اندھے بھی تھے بھی لکھو بھی یا آما سے مراد آما عن الحجہ شاہ صاحب یہ بات ہے سمجھنے کی آما سے مراد حاجی عبدالرزاق صاحب آما عن الحجت کیا مطلب دیکھنا میرے رب دنیا میں تو بڑی دلیلیں دیا کرتا تھا چھت پر چڑھنا ہے سیڑھی کی ضرورت افسر کو ملنا ہے بڑا سیدھا آج کوئی دلیل تیرے پلے نہیں ہے آج کار جواب اللہ فرمائے گا کذالک اسی طرح تیرے ساتھ ہونا تھا بےمان اسی طرح ہونا تھا آیا تو نا آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی ہماری لکھا ہے بواسطہ انبیاء و علماء احکامات آئے تھے فنسیتھا تو نے ان کو چھوڑ دیا نسیتھا ترکتھا نے ان کو نسیتھا کا کیا معنی کیا ترکتھا تو نے ان کو چھوڑ دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا تو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو نے دنیا میں قرآن کو چھوڑا آج میں اللہ کی رحمت نے تجھے چھوڑ دیا اَلَيْكَ نَزِيمًا أَسْرَفَ ہم اسی طرح بدلہ دیں گے اس بندے کو اَسْرَفَ أَشْرَكَ جس نے شرک کیا اور نئی ایمان لایا اپنے رب کی عیتوں کے ساتھ والا عذاب الآخرت شد و وبقا اور واقعی حقیقت یہ ہے البتہ آخرت کا عذاب بہت مضبوط ہے بہت باقی رہنے والا ہے دیر پا ہے افلم یہد لہم تخویف دنیاوی کون سا ڈراوا وہ آخرت تو بات کی بھوڑوں گا افلم یہد لہم کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے بنا نیچے لکھا ہے ظاہر کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے کم ہلکنا قبلہم من القرون کتنی ہلاک کی ہم نے بوجہ اعراض بوجہ منہ موڑنے کی وجہ سے ان سے پہلے من القرون بستیاں یمشون فی مساکنہم یہ مکے والے چلتے رہتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں جب سفر یمن کا تو دیکھتے تھے کھنڈرات ان فی ذلک لآیا دل للنہا یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن مستفیدین کیا مانا مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا عقل مندوں کے لیے آیتیں ہیں اعراض کے مضموم ہونے کی اعراض کرنا بری چیز ہے اس بات کی بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے سورۃ سجدہ کھولو جی آیت نمبر چھ سو دس صفا صفا 610 سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر اولم یہد لہم کم احکم اہلکنا من قبلہم من القرون نہیں آیت ملتی جلتی ہے کہ نہیں اولم یہد لہم کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے کیا کم ہلکنا من قبل من القرون کتنی ہلاک کی ہم ان سے پہلے بستیاں یمشون فی مساکنہم شام کے بر میں چلتے رہتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں مبغوضیت شرک شرک بڑی ناراضگی والی چیز ہے افلا یسمعون کیا نہیں سنتے گزشتہ امتوں کے قصے سورۃ ابراہیم 13 پارہ آیت نمبر 45 93 آخری دو سطرے ما سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَسَكَنُوا مَكَّةَ وَالَّذِينَ تُمْ ٹھہرتے ہو فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی رہائشوں میں کرتے ہو جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا آتے جاتے کبھی رک جاتے تھے بَيَّنَ لَكُمْ واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے کیف فعلنا بهم ہم نے کیسا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ہم نے تمہارے لیے بھی مثالیں بیان کی ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو اسی طرح عذاب دوں گا آ جاؤ جی وَلَوْلَا كَلِمَةُ رَبِّكَ دَفْعَ الشُّبَهَ عذاب کیوں نہیں آتا پڑھو دفع شبہ عذاب کیوں نہیں آتا لولا کلمتن، اگر نہ ہوتی بات، اگر ایک جملے کے اوپر مہلت از عذاب بوجہ حکمت ہے، مہلت از عذاب بھائی میں جو عذاب جلدی نہیں دے رہا حکمت ہے، غلیمت سابقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، میں نے مہلت لکھی ہوئی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی نا، لکان لزاما، البتہ عذاب ہوتا چمٹ جانے والا، عذاب کیا ہوتا چمٹ جانے والا، وآجل مسمع، آجل مسمع کا جو عطف ہے نا یہ کلمہ پر ہے، لولا اجل مسمع، اگر نہ ہوتا وقت مقرر، اگر نہ ہوتا نیچے لکھ قیامت مقرر ہے، قیامت نہ ہوتی تو عذاب دنیا میں دے دیتا، مہلت نہ لکھی ہوتی عذاب فوراً چمٹ جاتا، میرے پیغمبر فاصبر، کیا فرمایا نیچے لکھے اصول فوزور، کامیابی کا پہلا اصول، کامیابی کا فاصبر، تسلی یاد ہے، یاد ہے تسلی، منکرین مختلف اعتراض کرتے ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، فاصبر ماتم کیجئے میرے پیغمبر، حلال کیا کیجئے صبر کیجئے میرے پیغمبر، صبر صبر ماتم نہ، صبر کیجئے میرے پیغمبر، علام یقولون، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، سبحان وسبح نمبر دوم، سب بحمد ربک، تسبیح بیان کیجئے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ مسئلہ بیان کرتے رہیے، بحمد ربک نمبر تین، اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ ساری اچھی تعریفیں اللہ کا حق ہیں، جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں صرف کس کا حق ہے، کب تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، نماز فجر، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مثلا ظہر و عصر، یہ غروب ہونے سے پہلے ہیں، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں سے، مثلا مغرب و عشاء، کتنی نمازیں ہو گئیں، پانچ، فسبح، فتسبیح کرتے رہیے میرے پیغمبر، واطراف النہار، اور دل کی سائڈوں میں، سائڈ طرف، یہ تکرار اہتمام، فجر و عصر، فجر بھی ایک کنارے پر ہے اور عصر بھی دل کے کنارے پر ہے، فجر سے پہلے بھی رات، عصر کے بعد بھی رات، اور دن کے جو ہیں اول آخر، ان میں خاص طور پر تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ترزا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں میرے پیغمبر، بے اعتبار ثواب کے، ان نمازوں کی پابندی کرو گے اتنا اللہ آپ کو دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، پیچھے آؤ، فاصبر کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، فاصبر بعد میں لکھ بھی لینا، فاصبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح مرد بن کر توحید بیان کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح مرد بن کر مسئلہ توحید پہنچانا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح مصیبتیں برداشت کرنا، آدم علیہ السلام کی طرح نہ بننا، آدم علیہ السلام کی طرح چھلاسا ساری صورت کا، آدم علیہ السلام کی طرح نہ بننا، کفار کے بکواسوں پر صبر کرنا، فاصبر کفار کے بکواسوں پر صبر کرنا، شرک کی نفی کرتے رہنا، شرک کی نفی کرتے رہنا، اور کافروں کی دنیا کا خیال نہ کرنا، دنیا تو امتحان ہے، ولا تمدن عینیک الی ما به، نمبر چار بات، نہ لمبا کرنا ہرگز اپنی دونوں آنکھوں کو میرے پیغمبر، الی ما به، طرف اس کے جو نفع دیا ہم نے اس کے ساتھ، ادواجن کئی قسم کے کافروں کو، منہم ان میں سے، کئی قسم کے کافروں کو ہم نے جو دنیا کا نفع دیا ہے، آنکھوں کو لمبا بھی نہ کرنا، دنیا کیا چیز ہے، زہرت الحیات دنیا، محض زینت ہے دنیا، اور ہم نے کافروں کو کیوں مال دیا ہے، حکمت تمتی کیوں نفع دیا ہے، لنفت لہم فی، تاکہ ہم امتحان کریں اس نفع میں، نفع دینے میں امتحان ہے کافروں کا، ورزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کا عطیہ جو رب دیتا ہے نا وہ بہت بہتر ہوگا قیامت میں، بہت باقی رہنے والا۔ وامر اہلک بالصلاح، بیان مسلح، یاد ہے امر مسلح، نماز کی پابندی کرو گے تو باقی احکام پر عمل آسان ہو جائے گا۔ وامر اہلک بالصلاح، کامیابی چاہتے ہو ان کی دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، مسئلہ صاف بیان کرو۔ وامر اہلک بالصلاح، نماز کی پابندی کرو گے باقی حکام پر عمل آسان ہو جائے گا۔ حکم کرتے رہو میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا، واسطہ تھا خود بھی اس پر ہمیشگی کرو، خود بھی اس پر۔ شاہ سے عجیب بات ہے، اپنے بارے میں حکم پہلے ہو یہ تھا، کل سنوں گا، اپنے بارے میں حکم اور گھر والوں کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ سوال سمجھا؟ یہاں ترتیب بدل دی ہے، وامر اہلک کا بالصلاح، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی پابندی کرو، حالانکہ اپنے آپ کو حکم پہلے اور گھر والوں کو۔ سنو تو صحیح مولانا، ترتیب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنا ذکر، گھر والوں کا، ترتیب بدل دی ہے۔ راز کیا ہے؟ وامر اہلک کا بالصلاح، مولانا اشارہ کر دیا، خیال خیال اشارہ کر دیا، جملہ لکھو، کیا اشارہ؟ کہ گھر والوں کو نماز کا حکم تب مؤثر ہوگا جب ان سے بڑھ کر خود پابندی کرو گے، جب ان سے بڑھ کر لا نسالوں کا رزقہ، سبحان اللہ، لا نسالوں کا رزقہ، نہیں مانگتے میرے محبوب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزی، ایسی روزی جو مخل طاعت ضروریہ ہو، ایسی روزی نہیں مانگتے جس وجہ سے ضروری ضروری احکامات بھی رہ جائیں، ضروری ضروری شریعت کے پابندیاں بھی رہ جائیں۔ نہیں نہیں، بلکہ نانو نرزو کو ہم ہی آپ کو روزیاں دے رہے ہیں، اوروں کو بھی۔ والعاقبت للتقوی، اچھا نتیجہ تقوی والوں کے لیے ہے، تقوی لتقوی لأہل تقوی، بڑی کتابوں والے ساتھ یوں عبارت ہے، یہ 26 پارا کھولو۔ خلق الجن والانس الا لیعبدون، 764 صفحہ، آیت نمبر 56، آخری 3 سطریں۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کی ہم نے جنوں کو، الا لیعبدون، مگر تاکہ میری ہی عبادت کریں۔ وما اريد منهم من رزق، نہیں میں اللہ چاہتا ان سے کوئی روزی، وہ روزی دیں، روزی دیں، نہیں نہیں روزی نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو کھلائیں، نہ نہ میں روزیوں کا محتاج نہیں ہوں۔ ان اللہ فو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ وہی تو ہے روزیاں دینے والا، طاقت والا اور مضبوط۔ روزی اللہ کے ذمے ہے، ذکر تمہارے ذمے، سمجھنا سمجھنا سمجھنا، ذکر تمہارے ذمے، رزق اللہ کے ذمے، ذکر ذکر اللہ کے ذمے، ذکر تمہارے ذمے، رزق ذمے۔ خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ وقالوا شکوا، انادن ضد کی وجہ سے کہتے ہیں، انادن کا مطلب بولو تو صحیح، لولا یاتینا بآیات من ربہ، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ مقتریہ، کیا لفظ ہے مقتریہ کا معنی فرمائشی، نشانی کیوں نہیں لے آتا میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم، جواب شکوا، اولم تاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیل اس کی جو پہلے صحیفوں میں ہے۔ سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے یعنی قرآن موسیٰ کافی ہے، اور کون سی نشانیاں مانگتے ہو؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس دلیل مدین کی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ جملہ لکھو بنا صحب اولا کا جملہ حاشیے پر، کہ آخری نبی اور کتاب آئے گی، بس یہ یعنی کافی ہے۔ وَلَهُ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر یقیناً ہم ہلاک کر دیں ان کو ساتھ کسی عذاب کے اس سے پہلے، اگر ہم ان کو قرآن نازل ہونے سے پہلے پہلے، قبل کے لیے قرآن نازل ہونے سے پہلے پہلے کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے، لقالو، تو یہ کہنے لگ جاتے بطور عذر، بہانہ بناتے، کیا کہتے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول دنیا میں؟ فنتبع آیاتک من قبل، ہم پیچھے چلتے تیری آیتوں کے، من قبل ان نذل و نخزا، پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، بے قدر ہوتے، رسوا ہوتے دوسروں کی نظر میں۔ دیکھو، دیکھنا، اگر قرآن نازل کرنے سے پہلے میں اللہ ان پر عذاب نازل، قرآن نازل کرنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتا، تو یہ کیا کہتے؟ اللہ تو نے رسول تو بھیجا ہی نہیں، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں ذلیل و خوار کر رہا ہے، رسول تو بھیج، تو رسول بھیج، ہمیں عذاب دے۔ اگر میں قرآن بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیتا، رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیتا، تو یہ بہانے بناتے، میں نے قرآن بھیج دیا، رسول بھیج دیا، اب اگر عذاب دیتا ہوں تو کوئی بہانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کل کل متربصون، آپ فرما دیجئے، در صورت مطالبہ عذاب، اگر عذاب مانگیں آپ فرما دیں میرے محبوب، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تامن کرنے والے ہیں، فَتَرَبَّصُوا، تم بھی کچھ اور انتظار کر لو، چند اور کچھ اور انتظار کر لو، فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے ابھی ابھی، مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، کون ہیں یہ راستے والے، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، عذاب آئے گا، منکرین، مخالفین، دشمن تباہ ہوں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون ہے سیدھے راستے والے، ومن اہتدا، اور کون ہے ہدایت، ہدایت والا کون ہے، سیدھے راستے والے کون ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ورنہ دیکھو سورہ طہٰ کے اندر دو باتیں تھیں، ایک بات مسائب آئیں گے، ایک بات، اور دوسرا بہادر ہو کر مسئلہ پہنچانا ہے۔ مصائب آئیں گے، اس پر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا، ان پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ نمبر دو، ذکر کیا ساحرین کا، جادوگروں کا، وہ نے لکھا ہے، تعداد مختلف لکھی ہے، 70,000، 12,00,000، 7,00,000، اتنے جادوگر تھے، اور فرعون نے ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا، کھجور کے تنوں پر، سب کراشیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اور نمبر تین، حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، وہاں سے نکلنا پڑا، دنیا کے اندر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، میرے محبوب تکالیف آئے کرنا ہے، اور مسئلہ توحید کو بہادری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ آیات دو قسم تھی، آیات توحید اور آیات تحجیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ ہو گیا، اور خاص طور پر آپ نے کون سی بات یاد رکھنی اس صورت میں؟ وَحَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، صبح والی بات یاد ہے، وَحَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، خاص بات۔ اور نمبر دو، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، قوم پیچھے آئی تھی۔ اور تیسری بات سامری والی یاد رکھنی ہے، خاص، پھر تکرار ہوگا مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، انشاءاللہ۔